Trójka budzi. Wtorek 16 maja, to już czwarta minęła, czyli zaczynamy Państwa budzić, przyjemnie się przeciągnąć, bez pośpiechu. No i tak wrócić na ziemię, a może sny były tak urocze, że jest ochota zatańczyć nad ranem. To o tym pośpiewa za moment Agnieszka. Grażyna Oczkowska realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Dzień dobry Państwu. Nad ranem, kiedyś do ciebie wrócę, już Metallica Unforgiven, czyli fragment czarnego albumu w trójce na dzień dobry. Piąta płyta sprzed już 32 lat w samych Stanach Zjednoczonych diamentowa, no choć czarna, czyli sprzedaż ponad 15 milionów kopii. To teraz z 91 roku przeniesiemy się do 86. Richard Page komponował m.in. dla Michaela Jacksona, dla Kennego Logginsa, dla Donny Summer. To jest basista, który kończy dzisiaj 70 lat, ale najlepsze to, co zrobił w życiu, to chyba to, że założył zespół Mister Mister. To teraz w trójce, no chyba ich ten największy przebój, czyli Broken Wings.

been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. Dźwięki to chce się wstawać. My tutaj ranne ptaszki, trójka budzi, 20 minut po czwartej. Numer jeden o poranku, a numer jeden na liście trójki od kilku tygodni. Gods Again, Depeche Mode. Przed nami na początku sierpnia i dwa koncerty. Kilka dni temu Dave Gahan skończył 61 lat. No to tym bardziej jest ochota posłuchać. To słuchamy. Depeche Mode w trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. You've seen popu na pewno nie zaszkodzi. Dobra wskazówka na dzień dobry w trójce. Don't look back in anger. A tak zwany charakterystyczny look to ma jeden z dzisiejszych jubilatów. Sporo ich dziś, tych muzycznych. Darek Malejonek, można powiedzieć taki dreadman. Ileż to zespołów, przecież między innymi Izrael, Armia, Hawk, Arkanoego. No i właśnie ten, który pojawi się za moment. Maleo, Reggae Rockers. To tutaj Darek kończy dziś 61 lat. A to jego Reggae Radio. Trójka, Polskie Radio, 29 po czwartej. Zaleją świat, Reggae, Reggae Radio. To jest reggae dance polska. Twa misja to obudzić świat. Chowany wśród betonu w gettach Babilonu, yeah. Grałem w nogę na podwórku i strzelałem gole. Wiedziałem, że nigdy nie pozwolę w życiu dać się oszukać, a w mojej życia szkole będzie zawsze miejsce dla przyjaźni. Reggae, Reggae Radio, a widzę mnie tak zawsze gra. Reggae, Reggae Radio, fale niech zaleją świat. Reggae, Reggae Radio, to jest reggae dance polska. Twa misja to świat. Nie mamy złota ani posiadłości. My wysyłamy eter przesłanie miłości. Serca do serca, z ucha do ucha. To duchowa amunicja, to muzyka ducha. Ej, to MWR i Maleo, polski reggae weteran. Wysyłamy weter w cień tradycji i zmian. Niech każdy to włączy, by dźwięku przestączy się. Każdy tam system to gra. Rasta Monger, ta muzyka pomoże ci, kiedy jest źle. Ludziom na ulicach mówię, kochajcie się. Pamiętajcie zawsze o zwycięskim lwie. Reggae Radio, co miłość wam szle. Polskie Radio 24 minuty do piątej, czyli za 4 minuty wschód słońca. I co cieszy, tego słońca dziś więcej niż wczoraj, co nie oznacza, że nie będzie padać. Jeszcze będzie, tak można powiedzieć, od Łodzi w dół, czyli deszczowy wtorek głównie na południu. Ciekawa rozpiętość temperatury, bo w Koszalinie zaledwie 12 stopni, a na przykład w Katowicach i w Rzeszowie nawet 23. W Warszawie 20. Tyle na razie w Trójce o pogodzie. Wracamy do gry. Trójka budzi. Here without you. Frieders Down. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam. O sobie samym, a my myślimy o was i działamy. Trójka budzi 17 minut do piątej. Lista trójki w piątek od 19, czyli powoli się do tego momentu zbliżamy. To już będzie notowanie 59. Państwo tworzycie układ, głosując na trójkapolskieradio.pl, i to jest bardzo sensowna propozycja. Może być tak, że w piątek Daria Zawiałow będzie mieć w zestawieniu aż dwa nagrania. Demo song i właśnie ten najnowszy, czyli Fifi Hollywood. Traci z tobą czas. Zostawiłam mur wczoraj w Hollywood.

legendary? Of course, przecież na przykład Nirvana to zespół legendarny. Trójka budzi 9,5 minuty do 5, będzie za moment moc. A Nirvana to dlatego, że Chris Novoselic, basista właśnie najbardziej znany z Nirvany, kończy dzisiaj 58 lat. Zatem, proszę Państwa, Smells Like Teen Spirit. We'll be right back.